Lumilipad sa ulap ang puso ko. Umiibig sa'yo kay sarap sa piling mo. Ako ang buwan, ika'y aking bituin. Gabi magliliwanag sa pag-ibig natin. Ikaw, oh ikaw, binigyang buhay mo ang puso ko. Langit parang nahagan, araw ay kaya kong hawakan para sa'yo. Langit aking liliparin, giliw humawak sa akin, dadalhin kita sa langit, sa aking langit. Ngayong ika'y kasama, lupa'y parang langit na. Langit parang